5-letnią ochroną gwarancyjną i Ford Protect oraz z dostępnym promocyjnym ubezpieczeniem 2,99%. Ford Kuga. Okazja się nasuwa. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Forda. Żegnamy reklamy. To program na Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 19 marca, minęła 9. Anna Zaleśna-Sewera i Artur Ewertowski. Zapraszamy na serwis Trójki. Sąd będzie decydował o odszkodowaniach przyznanych dla lokatorów reprywatyzowanych kamienic w Warszawie. Ruszyć ma dzisiaj pierwsza taka rozprawa. Kolejne osoby złapane w związku z wyłudzeniem 29 milionów złotych. O poranku CBA informuje o 3 zatrzymanych. Młodzi Grecy poznają możliwości studiowania w Polsce. Kilkanaście uczelni, m.in. w Atenach, prezentuje swoją ofertę. To pierwsza taka rozprawa. Po południu sąd zajmie się odszkodowaniami, które komisja weryfikacyjna przyznała lokatorom zreprywatyzowanych kamienic. Dotąd wydała 78 decyzji w tej sprawie. Warszawski ratusz wszystkie zaskarża, bo jak tłumaczy wiceprezydent stolicy Paweł Rabiej, są one oparte na wadliwych podstawach prawnych. Problem polega na tym, że tak jak jest teraz napisane w ustawie o komisji weryfikacyjnej, to sprawia, że miasto tych odszkodowań i zadośćuczynień wypłacić nie może. Ja bym bardzo chciał. Ale jeżeli to zrobię, to narażam się na odpowiedzialność karną oraz finansową jako osoba, która współzarządza majątkiem miasta. Szef komisji weryfikacyjnej Patryk Jaki przypomina, że na podstawie tych samych przepisów Paweł Rabiej jeszcze jako członek komisji głosował za przyznaniem lokatorom odszkodowań i zadośćuczynień. Ratusz co chwilę zmienia zdanie. No już to, że osoba, która głosowała za tymi odszkodowaniami, dzisiaj nie chce ich wypłacić, to jest szczyt kompromitacji. Ja nie wiem, to co, to wtedy była inna ustawa o komisji? Mówił coś wtedy o tym, że trzeba zmienić ustawę o komisji, czy po prostu za tym głosował? Albo chcemy pomóc ludziom, albo nie. O 12.40 sąd rozpatrzy sprzeciw warszawskiego ratusza na decyzję komisji przyznającą pieniądze lokatorce kamienicy przy Marszałkowskiej 43. Agenci CBA zatrzymali kolejne 3 osoby w sprawie wyłudzeń blisko 29 milionów złotych z firmy zajmującej się remontami linii kolejowych. To przedsiębiorcy, którzy wystawiali fikcyjne faktury. Wynika z ustaleń śledztwa. Wcześniej w tej sprawie zatrzymano Michała Lisieckiego, wydawcę czasopism Wprost i Do Rzeczy. Do pierwszych zatrzymań doszło w kwietniu 2017 roku. W sumie jest 25 podejrzanych. Drogowcy wracają do pracy. Zakończyła się już zimowa przerwa. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje, że w tym roku powstanie 500 kilometrów nowych dróg szybkiego ruchu. Planowane do oddania są m.in. 4 odcinki autostrady A1 na Śląsku o łącznej długości prawie 60 km. W województwie zachodniopomorskim między Szczecinem a Koszalinem budowana jest natomiast droga ekspresowa S6. Roboty trwają na 6 odcinkach o łącznej długości 120 km i fragmencie obwodnicy Koszalina i Sianowa. Z kolei w ramach prac prowadzonych na trasie S3 powstaje obecnie odcinek od Bolkowa przez Lubawkę do granicy polsko-czeskiej o długości ponad 30 km. Budowa trwa także na drodze ekspresowej S5 i S7, gdzie budowane są 4 odcinki między Napierkami a Płońskiem. Ich łączna długość to ponad 72 km. Drogowcy przyznają, że niektóre budowy będą utrudniać ruch i proszą kierowców o cierpliwość. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Na koniec jeszcze Grecja i Dni Nauki Polskiej. Na Uniwersytecie Ateńskim i Uniwersytecie Arystotelesa w Salonikach dziś prezentacja oferty studiów w naszym kraju w ramach Erasmus Plus i innych programów. Kilkanaście renomowanych polskich uczelni przedstawi na uniwersytetach w Grecji ofertę akademicką, a jednocześnie zaprezentuje swój dorobek. Nasz kraj cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony greckich studentów, którzy uczestniczą w programie Erasmus. Jesteśmy trzecią najciekawszą destynacją dla studentów greckich w ramach programu Erasmus, ale też chcielibyśmy zainteresować Greków programami oferowanymi przez nasze uczelnie dla obcokrajowców, dla studentów, którzy przybywają z zagranicy. Powiedziała mi ambasador Anna Barbarzak. W ramach Dni Nauki Polskiej odbędą się spotkania polskiej delegacji z władzami i pracownikami naukowymi greckich uczelni i instytutów badawczych, a także spotkania z młodzieżą szukającą oferty zagranicznych studiów. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Mateusz Fusiarz ma informacje sportowe. 2 dni do meczu z Austrią. W czwartek w Wiedniu reprezentacja Polski rozpocznie eliminację Mistrzostw Europy. Nasi przeciwnicy szczególnie obawiają się naszych snajperów, Lewandowskiego, Milika i Piątka. A my, cóż, chyba nie możemy na razie liczyć, że wszyscy trzej zagrają w pierwszym składzie. Teoretycznie na pewno takie rozważania są, tylko kwestia podstawowa to jest ten czas, który mamy do dyspozycji. Na pewno jest to do zrobienia, do zrealizowania przy jakimś dłuższym zgrupowaniu, kiedy można przećwiczyć te warianty, bo musimy pamiętać o jednej takiej bardzo ważnej kwestii również, pewnej strategii, rozwiązań i brania pod uwagę tego, co się może wydarzyć na boisku, bo jeżeli przyjmiemy hipotetycznie, wystawiamy całą tą trójkę zawodników w pierwszym składzie i w którymś momencie ta gra się nie układa, tracimy bramkę, przegrywamy to spotkanie. I co wtedy? I wtedy, jeżeli ściągniesz jednego z tych napastników przegrywając, no to wtedy nie do końca będzie to logiczne. Kadra do Wiednia wylatuje jutro, mecz w czwartek, a później w niedzielę jeszcze spotkanie z Łotwą na Narodowym. Co dziś w siatkówce? Sporo emocji i sporo grania. Trefl Gdańsk spróbuje oszukać przeznaczenie. Przed pierwszym meczem z Zenitem Kazań gdańszczanie skazywani byli na pożarcie. Tymczasem kilka dni temu w Ergo Arenie zagrali kapitalne spotkanie. Przegrali wprawdzie 2-3, ale na pewno napędzili stracha mistrzowi Rosji. Mecz w Gdańsku był naszym najlepszym wicemistrzów. Mam nadzieję, że tak samo zagramy w Kazaniu, bo w końcu rozgrywki jeszcze się dla nas nie skończyły. Mówił przyjmujący Trefla Ruben Schott. Start meczu o 17:00. A w ligowej siatkówce powoli kończymy sezony zasadnicze. W Plus-Lidze ostatnią 26. kolejkę rozpoczną GKS Katowice i Jastrzębski Węgiel. Ten mecz o 17:30. Trzy godziny później Jasek Oresowia zagra z Czarnymi. Trener zespołu z Radomia Robert Prygiel. Możemy być dumni z poziomu gry naszej, bo chyba wszyscy możemy śmiało powiedzieć, że ten poziom jest coraz lepszy, coraz lepiej ta gra wygląda. Jeszcze jakbyśmy może dołożyli mniej zepsutych zagrywek, a więcej asów, to myślę, że każdy w Polsce się nas może obawiać. W lidze siatkówki kobiet pewny gry w playoffach deweloper z Rzeszów pokonał 3-1 Woli Wrocław, a Legionowia Legionowo też 3-1 ograła BKS Bielsko-Biała i zapewniła sobie utrzymanie. Serwis kończymy koszykarską NBA. 50. Tyle zwycięstw odnieśli już w tym sezonie koszykarze Toronto Raptors. Są drugą ekipą, która dobiła do 5-10. Wcześniej zrobili to Milwaukee Bucks, a w nocy dinozaury pokonały New York Knicks 128-92. Obok Bucks i Raptors w playoffach na pewno zagrają jeszcze Philadelphia 76ers, Denver Nuggets i obrońcy tytułu Golden State Warriors, którzy akurat dość sensacyjnie przegrali w nocy z San Antonio Spurs 105-111, a to 9. zwycięstwo Spurs z rzędu. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. We wtorek trochę chmur, trochę słońca. Przelotny deszcz może padać w północno-wschodniej części kraju oraz miejscami na południu. A w Suwałkach tylko 5 stopni, w Warszawie, Łodzi i Poznaniu 7, we Wrocławiu i Szczecinie 8, w Toruniu i Bydgoszczy 9. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko do jutra w MediaMarkt. Przy zakupie dowolnego laptopa, komputera PC, monitora lub tabletu otrzymujesz 10% rabatu. Szczegóły oferty u sprzedawcy lub na MediaMarkt.pl. MediaMarkt. Od wielu lat uczę w szkole historii. W mojej pracy wiedza i dobra pamięć to podstawa. Jest tyle rzeczy, o których muszę pamiętać. Ważne daty, wydarzenia i fakty, imiona władców, królów. Dlatego, aby moja pamięć działała bez szwanku, stosuję Bilomac Plus. Składniki suplementu diety Bilomac Plus pomagają w utrzymaniu koncentracji i sprawności umysłowej. Dostępny również w ekonomicznym opakowaniu z 30 kapsułkami gratis. Bilomac Plus. I pamiętam o wszystkim. Zdrowit. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Mięso mielone z szynki XXL marki Rzeźnik 6,99 za 800 gramów. Olej rzepakowy Vitador 36% taniej 2,99 za litr. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, jest 8,5 minuty po 9. Do południa. Pamiętam, że na praktykach dziennikarskich zwykle wykładowcy mówili o tym, że najważniejsza jest piosenka otwarcia, a zatem test. One hack Rock'n'rollowy dzień dobry. Katarzyna Borowiecka, Michał Jakubik i mój adres internetowy piotr.baron@polskieradio.pl. Dziękuję Państwu za wstępną korespondencję. Dziś w programie do południa nie tylko muzyka, bo na przykład o 9.30 Wiktor Legowicz, informator ekonomiczny, a jeszcze przed samą 10.00 Katarzyna Cygler i trójkowy detektyw. Po 10.00 płyta tygodnia, zapraszamy do słuchania. Po 10.00 także Monika Małkowska zaprosi na kolejną wystawę pod hasłem Obrazki z wystawy. No i cóż jeszcze? I będziemy mieli dla Państwa zaproszenia. Proszę pozostać z nami. No ale w roli głównej oczywiście muzyka. A no właśnie, nie powiedziałem, że od czasu do czasu trafi nam się nieoczywista Greta Van Fleet. Ale od czasu do czasu będą się pojawiały także utwory oczywiste, bo od czasu do czasu będę Państwa namawiał do zabawy w listę przebojów programu trzeciego. A wśród tych utworów, które Państwo znają i na które można oddać głos, jest utwór zespołu Toto. Collide. widać Państwa, podobnie jak ja, ciągle podziwia wirtuozerię Luka Zelka na gitarze, to można oddać głos na ten utwór. Jest zatytułowany Devil's Tower, zespół Totem, w zestawie do głosowania na najbliższą listę przebojów programu trzeciego. A jeśli chodzi o muzykę, od czasu do czasu trafi nam się także płyta nowa. Dzisiaj rano przyjechałem do radia, tu w pokoju czeka na mnie nowa Sophie. Sophie Zelmani przyjeżdża znowu na koncert do Polski. Sophie polubiła Polskę, a Polska polubiła muzykę Sophie Zelmani. Sophie Zelmani jest wokalistką, artystką, która współpracuje, tworząc muzykę bardzo ściśle i blisko ze swoim gitarzystą i z tego zawsze wychodzą dobre rzeczy. Z nowej płyty na początek taki utwór. Like a widow, it's because I am one. No one replaced you, though I gave them your chair. Not going back to my sorrow, it's always been here. I'm giving God a plan to close this affair. Always, because I still feel the same. No one got closer, that's how lonely it's here. I wasn't made of sorrow, I'm just stuck in my share. Giving God a plan to close this affair. Nowa płyta Sophie Zelmani. Sophie przyjeżdża do Polski na kilka koncertów. W związku z tym, że na płytę jeszcze zajrzymy, to później opowiem, w jakich miastach można będzie spotkać Sophie i spotkać się z jej muzyką. Na pewno 6 kwietnia w Teatrze Ziemi Rybnickiej w Rybniku. Przygotowuję się bardzo mocno do tego koncertu, bo będę miał po raz kolejny wielką przyjemność i okazję zapowiedzieć jej koncert w naszym kraju. Sophie Zelmani, nowa płyta dziś w programie do południa. Jeszcze kilka odsłon tej nowej produkcji Sophie. No, no teraz jest 26 minut po 9:00 i za chwilę informator ekonomiczny.

mówimy o tych cenach paliw co tydzień i tutaj właściwie ten najważniejszy czynnik stabilizujący ceny ciągle jest aktualny, o którym mówiłem, to jest kalendarz polityczny, który sprawia, że w tym roku raczej, jeżeli na rynku ropy nie zajdą jakieś rzeczywiście jakieś wyjątkowe turbulencje albo się złoty posypie, to będziemy mieli dosyć stabilną politykę cenową. Ale ropa trochę poszła do góry. Wie pan, no trochę poszła, ale to jest ciągle, to są te huśtawki, potem się szuka jakichś uzasadnień. Ja w tą Wenezuelę to ja tak specjalnie nie wierzę, bo już ta Wenezuela jest ciągle, tak powiem, od na tapecie. Czasu, prawda? Tak, już mam wrażenie, że rynek ropy zaakceptował, że to jest taki upadły producent ropy. A natomiast no, mamy do czynienia przede wszystkim, no, jest kwestia deklaracji OPEC, że nie będzie tutaj poluzowania tej polityki cięci i że nie odblokuje OPEC tych limitów, to pewnie trochę wpłynęło. No i wiosna jest, a wiosna zawsze sprzyja większej konsumpcji, a jak konsumpcja rośnie, to i ceny rosną. A dlaczego najbardziej drożeje paliwo do diesli? Wie pan, ale to jest akurat kwestia strukturalna, wynikająca z tego, że w Europie mamy bardzo duży udział samochodów, w ogóle urządzeń wymagających oleju napędowego. Natomiast jak się ropę przerabia, to jest tak, że powstaje część benzyny, część oleju napędowego i za tym za bardzo nie można sterować, więc generalnie jest Europa ma problem z nadwyżką benzyn, a z deficytem oleju napędowego. W dawnych czasach zawsze olej napędowy był tańszy. Był tańszy, ale to wynikało z tego, że on był mocno preferowany w polityce podatkowej, a teraz jednak, kiedy zorientowaliśmy się, że te diesle to nie jest taki cudowny środek, no to one straciły te przywileje. Przypominamy, przez zakaz handlu w niedzielę najbardziej zyskały stacje benzynowe. O 24% zwiększyły sprzedaż. Dyskonty i średnie sklepy są na fali. To jest analiza sytuacji w Rzeczpospolitej. I teraz tak, czy więcej czasu Polacy spędzają z rodziną? I tak 63% stwierdziło, że tyle samo. Co pan na to? No akurat, wie pan, to mnie nic nie zaskakuje. O tym, że stacje paliw wyjdą na tym najlepiej, było wiadomo i to nawet od początku. Była słynna sprawa, kiedy Orlen nagle rozszerzył swoją działalność o rozmaite takie prowadzenie hurtowni i tak dalej. I to było mu tłumaczone, że to nie ma nic wspólnego z zakazem handlu, ale widać wyraźnie było, że koncern się przygotowuje do takiej ofensywy, a pamiętajmy o tym, że dla stacji benzynowych często właśnie handel tymi niepaliwowymi produktami jest często bardziej dochodowy niż paliwem. W związku z czym paliwo to jest tylko taki magnes, który ludzi przyciąga. No i okazało się, że te stacje benzynowe stały się takimi zastępczymi w niedzielę sklepami, których nie można otwierać. Natomiast oczywiście wszystko inne to znamy. Wiemy, że to się okazuje się, że całe te założenia się nie sprawdziły. No i teraz rząd wstrzymał te zmiany przepisów zaostrzające, które Solidarność chciała przeforsować i takie spadają deklaracje, że jednak być może trzeba będzie wrócić przynajmniej do tych dwóch niedziel handlowych, żeby tak utrzymać poziom koniunktury, którą sprzedaż nakręca. Michał Sołowow to najbogatszy Polak. Panie Adamie, dlaczego przeanalizował pan jego drogę do bogactwa? To są zawsze ciekawe rzeczy. Ja z dużym zawsze zainteresowaniem, jak to jest, że są ludzie, którym się udało. Tak, a to jest taka dosyć ciekawa postać również z tego względu, że on rzeczywiście własną przedsiębiorczością w ciągu tych ostatnich 30 lat zbudował imperium gospodarcze warte ponad 10 miliardów złotych. I to jest zawsze ciekawe, żeby to prześledzić. Poza tym To jest taka też ciekawa postać ze względu na jego życiorys sportowy. On nagle w wieku prawie 40 lat postanowił, że będzie kierowcą rajdowym i rzeczywiście doszedł w tych rajdach do tytułów wicemistrza Polski, wicemistrza Europy, w związku z czym to też jest przykład, jak taka, że tak powiem, siła woli i taka nie tylko szczęście w biznesie, ale również w sporcie, to jest również efektem ciężkiej pracy. Czy pan wie, że na lotnisku najtańszy alkohol kupi pan lecąc poza strefę euro? Trochę drożej zapłacimy lecąc do krajów Unii, a najwięcej latając po Polsce. Dlaczego tak się dzieje? No dlatego, że jesteśmy w strefie na wspólnym rynku unijnym, w związku z czym latając do krajów unijnych musimy płacić tak samo jak w kraju. I dlatego te wszystkie sklepy, które się nazywa wolnocłowymi na lotniskach, no one nie są wolnocłowe, bo w przypadku sklepów, w przypadku latania po Europie. Natomiast oczywiście jak lecimy poza Europę, no to wtedy możemy skorzystać z tego. No po to są między innymi każdy, kto latał i kupował w sklepach tych, no to wie, że trzeba się wtedy wylegitymować biletem albo kartą pokładową, żeby można było sprawdzić, dokąd lecimy. Natomiast o tym, że po kraju latając nie można kupić często alkoholu, to się dowiedziałem z tego dopiero niedawno, że to okazuje się jest kwestia tego, że tych przepisów akcyzowych i banderol, że nie mają banderoli te alkohol i dlatego ponieważ ruch lotniczy na wewnątrz krajowy jest tak niewielki, że te sklepy się nie nastawiają na sprzedaż osobom latającym po Polsce. To wiemy doskonale, wyrzucamy bardzo dużo jedzenia, ale też bardzo dużo ubrań. Świat zużywa rocznie 150 miliardów sztuk ubrań. I tak konsumpcja kup tanio, szybko wyrzuć powoduje, że co sekundę na śmietnik trafia ciężarówka odzieży. To niesamowite. No wie pan, to jest logiczne, bo jak tutaj pan często powtarza, że słuchacze Trójki nakręcają koniunkturę robiąc zakupy, tak, to są również zakupy odzieży i kupujemy tę odzież nie dlatego, że podarta mamy i zużytą tą, którą nosimy, tylko dlatego, że przychodzi nowy sezon, nowa moda, przemysł to nakręca i wymusza na nas tą zmianę, żebyśmy nawet jeżeli mamy dobre i wygodne ubranie, to żebyśmy się czuli w nim źle i czuli, że trzeba je wyrzucić i kupić nowe. No, współczesna cywilizacja konsumpcyjna stworzyła ten mechanizm wyrzuć, kup nowe we wszystkich dziedzinach i to niestety jest taka no również niszcząca dla środowiska, niszcząca dla... To na pewno. Wykczerpująca zasoby. No niestety jakiś jest z tego obłędu, dobrze byłoby znaleźć jakieś wyjście, ale jakimś wyjściem chyba w przypadku ubrań no jest to, żeby tych ubrań tak całkowicie na przemiał nie oddawać, to one się mogą komuś przydać i powinny trafiać do ludzi potrzebujących. Dziękuję bardzo. Adam Grzeszak z tygodnika Polityka i Wiktor Legowicz. Do jutra 9:30. Ogłoszenie społeczne. Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek? Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala? Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje? Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu. Ty też możesz nam pomóc! Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków. Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska. Więcej na stronie j-elita.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.

Ciekawe, czy tego też posłuchamy na koncercie. Pewnie tak. Corned Beef City to był Mark Knopfler. No i skoro o koncercie wspomniałem, to ucieszyła mnie kolejna korespondencja z Ratajowa. To pod Krakowem, tam mieszka i słucha programu trzeciego pani Kamila. Jak zwykle dziękuję za list i pani Kamila zorientowała się, że jest wtorek, a to jest, i to też mnie cieszy, dobra okazja, by recenzować koncert polskiej wokalistki, czyli będą oczywiście kwiatki dla Agatki. Pani Kamila napisała: udało się, w sobotę byłam na koncercie pani Agaty w Krakowie. Wydarzenie odbywało się w niewielkiej kawiarni, ale według moich szacunków było może nawet 60, a może 70 osób. Wokalistka wyraziła swoje zdziwienie, mówiąc skromnie, że spodziewała się 5 osób, w tym 4 znajomych. No i dalej są słowa o przebiegu tego koncertu, że było wiele utworów premierowych. To nie jest dziwne, wiedzą państwo, że Agata Karczewska przygotowuje nową płytę i ta nowa płyta też już niebawem, bo jakoś teraz, tak na dniach, pod koniec marca, i myślę, że powinniśmy ją wkrótce mieć. A to sprawi, że będziemy słuchać nowych utworów. Na razie pozostaje nam to, co mamy. Agata Karczewska. I've heard Prince Harry's cool guy to be around, as long as you don't call him Royal Highness. God save the king, you said. It's not easy to impress the guardian and Queen Elizabeth. The whole empire's staring at us. Camden pavement, wish me luck. And even if it's farewell, my love, I won't forget an English fog. I guess he's waiting, he's knocking at my door. I don't even bother to get up. Take me to White Hart Lane, I won't be the one to blame your family for killing Lady D. And even the gunners stopped their screaming after losing 3-1. Hurricane blowing like the Welsh, they say. To dare is to do. And now it's lonely, so I'm going underground to look for people just like me. Old Joey Strummer sang, London's calling, but nobody really knows what it means. Whole empire staring at us. Camden pavement, wish me luck. And even if it's farewell, my love, I won't forget an English fog. Whole empire's cursing at us. Camden pavement wants me dead. Even if it's goodbye, my friend, I will remember your ginger hair. Czekam na tę nową płytę chyba jeszcze bardziej niż na wiosnę. Agata Karczewska, płyta niebawem, i płyta oczywiście będzie prezentowana we wtorkowe przedpołudnie w programie trzecim. Długo czekałem, wreszcie się doczekałem. Za chwilę w studiu Katarzyna Cygler. Nowy detektyw. Wyobraźcie sobie teraz państwo remake swojego dzisiejszego poranka. Powtórka pełna, ale z lekką, znaczącą modyfikacją. Więc tak, najpierw budzicie się, wstajecie, wszystkie czynności przechodzicie ponownie, ale zanim chwycicie kanapkę, płatki, kawę czy cokolwiek w roli śniadania, mówicie: chwileczkę, najpierw namaluję jakiegoś Chagalla, Fałata, Renoira, malujecie, zajmuje wam to jakąś godzinkę i cyk dalej wszystko jak do tej chwili. Niemożliwe? Cofnięcie czasu? Faktycznie nie, ale już 3 pikasy przed śniadaniem? Tak. Przynajmniej dla jednego człowieka, Dawida Steina, który jako jeden z niewielu przestępców na świecie chciał w pewnym momencie udowodnić swoją winę, ponieważ nikt z policji, prokuratury nie chciał uwierzyć w jego niewiarygodne wręcz możliwości i umiejętności. Dawid Stein, pseudonim Henri Abel Abraham Haddad, urodził się w latach 30. we Francji. Nie ukończył żadnej Akademii Sztuk Pięknych. No cóż, prawdopodobnie nie miał czasu, bo malował. I to jak? Jak Chagall, Matisse, Modigliani, Braque, Klee, Miró, Cocteau, Picasso. Talent uświadomił mu kolega. Kryminalista, mocno zamieszany w fałszerstwa sztuki. Podczas wspólnej pogawędki w kawiarni Dawid sobie mimochodem rysował, a wprawne koleżeńskie oko dostrzegło w tym biznesowy potencjał. Stein potrafił w ciągu godziny zrobić kilkanaście rysunków a la Cocteau czy Picasso. Były lata 60. Trzydziestka zbliżała się w zawrotnym tempie. Sukcesów na koncie zero, podobnie jak i pieniędzy. I Dawid Stein tak opisał później moment decyzji. Piosenkarze rzucali się w biznes, brali się za rock'n'rolla, nie znając nawet nut. Miałem prawo być malarzem. No i tak się stało. Pierwsze obrazki sprzedawał za kilkaset dolarów i w gruncie rzeczy głównym źródłem jego dochodów pozostała klientela z mniejszą ilością zer na koncie, bo przecież takich jest znacznie więcej. No, kto z nas, proszę Państwa, nie chciałby mieć jakiegoś Picassa choćby na serwetce czy talerzu? No w końcu nie samym chlebem człowiek żyje. Był perfekcjonistą. Potrafił kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt razy malować jeden obraz do momentu, kiedy uzyskiwał poczucie jedności z dziełem. W ten sposób każdy był w gruncie rzeczy, co sam twierdził, jego własnym obrazem. Przyznał, że po prostu chciał być tak jak oni, jak Chagall, Matisse, Modigliani, Braque, Klee, Miró, Cocteau i Picasso. Jakkolwiek tę sytuację można określić jako psychologicznie skomplikowaną, to efekty tych emocjonalnych eskapad były wręcz oscarowe. Kiedy jeden z klientów stwierdził, że rysunek Picassa, który kupił od Steina, to jednak chyba nie jest oryginał, Dawid prawie się obraził, zabrał swoją pracę, umówił się na spotkanie z Picassem, a Picasso popatrzył i podpisał rysunek jako swój. Dawid Stein sfałszował ponad 2000 obrazów, ale gdy go złapano, nikt nie chciał w to uwierzyć. W rezultacie prokurator urządził mu pracownię i to w swoim własnym gabinecie, gdzie Stein w ciągu jednego dnia namalował obrazy Picassa, Chagalla i Matisse'a. No, Francuzi mają sporo utalentowanych malarzy, a czasem nawet kilku w jednym. Ale proszę Państwa, u nas też jest całkiem przyzwoicie. Historycy sztuki mówią, że Julian Fałat namalował 3000 obrazów, z czego na rynku znajduje się około 6000. Oho, już widzę, że kilkoro z Państwa czujnym okiem spogląda na ściany. No, przy okazji polecam Państwu książkę Dawida Steina 3 Picassy przed śniadaniem. Dobrego wtorku. Trójkowy detektyw. Dziękuję, mówiła Katarzyna Cygler. Program trzeci jest za 7:10. Przypominam Państwu adres internetowy piotr.baron@polskieradio.pl i przypominam, że dziś jeszcze w naszym programie dopołudniowym będziemy mieli dla Państwa zaproszenia na koncert. I przypominam, że na stronach internetowych ciągle jest miejsce dla listy przebojów programu trzeciego i tam jest miejsce dla Państwa. Po to, by Państwo oddali głosy i można to uczynić już dziś. A najbliższe notowanie oczywiście w piątek o godzinie 19:07 mniej więcej się rozpoczyna. 6:07, no jakoś tak po godzinie 19:00. Jeszcze jeden utwór przed godziną 10:00 i to będzie utwór z płyty, której słuchaliśmy na wstępie tydzień temu. Snatch it back and hold it, baby, one more time. Got you on my mind. Hey, hey, hey, hey, hey, yeah. We're having a real good time. Somebody help me. Just can't help myself. Somebody's got to help me. I can't help myself. I'm not doing too bad, baby. You know I ain't got no brand new. Snatch it back and you hold it.